zabawy. Informacja o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polscy siatkarze z brązowym medalem Mistrzostw Europy. Więcej o tym w sporcie. Premier w kontakcie ze służbami w związku ze znalezieniem zwłok przy granicy z Białorusią. W Rosji trwa liczenie głosów po wyborach parlamentarnych i regionalnych. Przybywa nowych przypadków COVID-19. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 540 zakażeń. Zmarła jedna osoba. Wiceminister Waldemar Kraska tłumaczy, że dane dotyczą weekendu i są niższe niż w ciągu tygodnia, ale nowych infekcji jest coraz więcej. To jest wzrost o 13%, także ilość wykonanych testów mniej więcej utrzymuje się na podobnym poziomie. Rośnie też liczba hospitalizacji. W ostatniej doby przybyło dodatkowych 40 pacjentów zakażonych COVID-19. Mamy w tej chwili 1020 pacjentów, na respiratorach 111. Do tej pory w Polsce wykonano niemal 37 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów 200 tysięcy osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 23 tysiące szczepień, najwięcej w województwie mazowieckim, ponad 4 tysiące. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Premier poinformował, że rozmawiał z komendantem głównym Straży Granicznej oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji o znalezieniu przy granicy z Białorusią zwłok 3 osób. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rano weźmie udział w odprawie z przedstawicielami służb. O tragicznym odkryciu poinformowała wczoraj Straż Graniczna. Przy granicy z Białorusią znaleziono ciała 3 osób. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura. Prawdopodobnie są to imigranci. Mówiła Anna Michalska ze Straży Granicznej. Ważna chwila dla budowy tunelu w Świnoujściu i najważniejszy etap w budowie przeprawy łączącej dwie części miasta. Wyspiarka przewierciła betonową ścianę komory odbiorczej na wyspie Wolin, co oznacza zakończenie drążenia tunelu, mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Nasz pierwszy raz, który widzieliśmy wianek, tak zwie nowicjusze. Ile osób przy nim pracowało? 23. Musieliśmy się wszyscy zgrać w czasie, żeby powstało takie piękne dzieło. Jest to kształt kulisty, czyli tradycyjny w kształcie korony. Chleb musi być w środku i zboża muszą być naturalne. Kwiaty nie mogą być sztuczne. To było o wieńcu dożynkowym. Takie wieńce dożynkowe pojawiły się podczas dożynek prezydenckich, które zorganizowano wczoraj w Warszawie. To już nowa tradycja. Prezydent Andrzej Duda podczas ceremoniału dożynkowego zapewnił, że będzie dbał o sprawy polskiego rolnictwa. Ważna chwila dla budowy tunelu w Świnoujściu i najważniejszy etap w budowie przeprawy łączącej dwie części miasta. Wyspiarka przewierciła betonową ścianę komory odbiorczej na wyspie Wolin, co oznacza zakończenie drążenia tunelu, informuje prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Na początku pojawiła się zmiana barwy wody, bo ta komora odbiorcza wypełniona była wodą i w pewnym momencie czuliśmy drgania gruntu, słyszeliśmy odgłosy, potem się pojawiły bąble wody, to znaczyło, że już jest naprawdę blisko. Rzeczywiście o 15.03 wielka radość. Tunel w Świnoujściu ma zostać oddany do użytku jesienią 2022 roku. Na tydzień przed wyborami do Bundestagu kandydaci na kanclerza Niemiec z CDU-CSU, SPD i Zielonych zmierzyli się w ostatniej debacie telewizyjnej. Dyskutowali m.in. o ochronie klimatu, sprawach socjalnych i pandemii. Z opublikowanego po dyskusji polityków sondażu Instytutu Forsa wynika, że zdaniem telewidzów to Olaf Scholz wygrał przedwyborcze starcie. 42% respondentów wskazało go jako zwycięzcę. Za nim na drugim miejscu uplasował się Armin Laschet, a na trzecim Annalena Baerbock. W Rosji trwa liczenie głosów po zakończonych wczoraj wyborach parlamentarnych i regionalnych. W wyborach do Dumy Państwowej prowadzą kandydaci rządzącej partii Jedna Rosja. Centralna Komisja Wyborcza podała, że po przeliczeniu głosów z połowy lokali wyborczych obóz władz dysponuje ponad 45% poparciem. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na drugim miejscu jest Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, którą poparło około 22% wyborców. Na trzecim i czwartym miejscu z poparciem niespełna 8% są Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji i Sprawiedliwa Rosja o prawdę. Rosyjskie media zwracają uwagę, że po raz pierwszy od wielu lat w parlamencie zasiądą deputowani reprezentujący 5 partii. Szanse na przekroczenie 5-procentowego progu ma ugrupowanie Nowi Ludzie, które do tej pory uzyskało 6-procentowe poparcie. Opozycja i niezależni obserwatorzy są zgodni, że wybory w Rosji zostały sfałszowane. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Nasi siatkarze brązowymi medalistami Mistrzostw Europy w meczu o trzecie miejsce pokonali 3-0 Serbów w kolejnych setach do 22, 16 i 22. Rozgrywający Fabian Czyzga nic nie robi sobie z opinii, że brąz w turnieju to dla Polaków medal na otarcie łez. Każdy medal powinien nas cieszyć, nie powinniśmy robić dramy z tego, że dla kogoś jest to tylko brązowy. Ja się cieszę z każdego medalu, jaki zdobywam. Mistrzami Europy zostali Włosi. W finale w Katowicach pokonali 3-2 Słoweńców. Teraz piłka i długo wyczekiwana przez kibiców Legii, wygrana Mistrzów Polski na krajowym podwórku. Legioniści przy Łazienkowskiej 3-1 ograli Górnika Łęczna, mówi włoski asystent trenera Czesława Michniewicza Alessio De Petrillo. To był mecz, w którym najważniejsze było wywalczenie 3 punktów i to się wydarzyło. Rzeczywiście w Ekstraklasie idzie nam gorzej niż w europejskich pucharach, ale możemy to zrzucić na karb tego, że od dobrych 2 miesięcy gramy co 2-3 dni i najzwyczajniej brakuje nam sił, przez to trudno nam w pełni naładować baterie na kolejne spotkania. Non è sempre semplice ricaricare le pile e far sì che la prestazione possa essere sempre ai massimi livelli. Mówił asystent Czesława Michniewicza, który mecz podopiecznych oglądał z trybunu karany za słowne potyczki z arbitrem podczas poprzedniego meczu Legionistów we Wrocławiu. W Zabrzu Górnik wczoraj 1-0 ograł Wartę Poznań, a Raków Częstochowa 3-0 w Mielcu Stal. W Anglii w hicie kolejki Chelsea 3-0 pokonała w derbach Londynu Tottenham na terenie Kogutów, a Manchester United też w Londynie 2-1 wypunktował West Ham. W bramce młotów Łukasz Fabiański, pokonany przez Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wyprowadził w tym meczu czerwone diabły na prowadzenie. Nasi futboliści, tak jak siatkarze, sięgnęli po brązowy medal w Mistrzostwach Europy. W swoim ostatnim meczu na turnieju w Krakowie 1-0 pokonali Rosję. Ze spraw żużlowych Fogo Unia Leszno uległa przed własną publicznością Moim Bermudom Staligorzów Wielkopolski 41-49 w pierwszym meczu o brązowy medal w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Schodzimy na wodę. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch sensacyjnie u wybrzeży Salonik zostali żeglarskimi mistrzami Europy w olimpijskiej klasie 49er. Drugich na zakończenie regat Niemców wyprzedzili o 2 punkty dzięki świetnemu żeglowaniu w kończącym zawody wyścigu medalowym. Brązowy medal dla innej polskiej załogi Łukasza Przybytka i Pawła Kołodzińskiego. Na 12 miejscu rywalizację ukończyli Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. Wśród pań w klasie 49er FX 6 miejsce zajęły Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak. Triumfowały Holenderki. Na zakończenie wsiadamy na rower. Włoch Filippo Ganna obronił tytuł mistrza świata w jeździe indywidualnej na czas. 2 pozostałe miejsca na podium dla Belków. Wouta van Aerta i Remco Evenepoela. Michał Kwiatkowski był 24. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju pochmurno z przejaśnieniami, w centrum rozpogodzenia. Deszcz popada na wschodnich krańcach Polski i na zachodniej części wybrzeża. Będzie raczej chłodno. Od 6-8 stopni na Suwalszczyźnie, przez 10 w Warszawie, po 14-16 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF teraz taniej o 500 zł. Smart TV Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999 zł. Włączamy niskie ceny. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Yeah.

Trójka. Program trzeci. Learn to Fly i Foo Fighters. W Trójce 19 minut temu minęła siódma. Niespełna 28 lat to średni wiek, w którym młodzi Polacy wyprowadzają się z domów rodzinnych. Podobna średnia dotyczy całej Europy. A Paweł Turski sprawdzał, w którym kraju dzieci wyprowadzają się z domu najszybciej, a w którym najpóźniej. Północ Europy szybciej się usamodzielnia niż południe. Kamila Grześkowiak, psycholog. Jak się okazuje, jak spojrzymy na przykład na Szwecję, ta różnica jest bardzo duża, bo średnio to jest wiek prawie 21 lat dla kobiet i 21 lat dla mężczyzn. W Danii mamy ten wiek zbliżony właśnie do wieku szwedzkiego. Na południu jest już troszkę inaczej. Te liczby zaczynają rosnąć. Są nawet kraje takie jak Grecja, Cypr, których wiek jest wyższy od tego polskiego. Wszelkie rekordy bije Malta, w której wiek wyprowadzki dla kobiet wynosi 31 lat ponad, a dla mężczyzn 33 lata. W Polsce średni wiek to 26,5 dla kobiet i 28,9 dla mężczyzn. Jest więc on wyższy od średniej unijnej. Zdaniem psycholog Marii Rotkiel tej sytuacji nie winien jest ani kontekst społeczny, ani kulturowy. Winni są za to rodzice, którzy często nie pozwalają usamodzielnić się dziecku. Jest to proces, który się ciągnie latami. Rodzice, którzy trochę wyręczają, troszeczkę w tej samodzielności dziecko wstrzymują i wtedy ta codzienność, bo dorosłość to jest odpowiedzialność, ale też codzienność. Upiorę, zapłacę. Ona jest dla takiego młodego człowieka bardzo trudna, bo on gdzieś mentalnie jest jeszcze niedojrzały do tej samodzielności. I tak ten proces się ciągnie latami. Niepomocny w osiągnięciu lepszych statystyk jest też fakt coraz późniejszego decydowania się na poważne związki, zauważa socjolog Dominik Owczarek. Statystyki pokazują, że dzieje się to coraz później z dekady na dekadę. W przypadku kobiet około 27 roku życia pojawia się pierwsze dziecko i małżeństwo, w przypadku mężczyzn trochę później, w okolicach 30-31 roku życia, więc rzeczywiście te procesy już następują. Coraz później na poważne związki decydują się również Szwedzi, którzy mimo wszystko usamodzielniają się najszybciej w Unii Europejskiej. Najlepiej ten fenomen tłumaczy szwedzkie przysłowie: samotny jest silny, dodaje Kamila Grześkowiak. To rzeczywiście jest już właściwie wszczepione w takie szwedzkie DNA, żeby szybko się usamodzielnić, ponieważ w dawnych czasach młodzi ludzie w wieku młodszym niż 18 lat wyprowadzali się po to, żeby pracować na sąsiednich farmach. I zupełnie inaczej wygląda sytuacja w państwie. Tam jest dużo większy nacisk na to, żeby młody człowiek mógł się maksymalnie szybko usamodzielnić. Młody człowiek przede wszystkim ma na starcie, na przykład kiedy kończy studia, właściwie zerowy dług. Oczywiście nie każdy kraj czy rodzina może sobie na ten komfort pozwolić. Dlatego wiek usamodzielnienia się dziecka powinien być zawsze indywidualnie rozważany. Oczywiście jednak bez przesady, zauważa Maria Rotkiel. Mój apel jest tylko taki, żeby w momencie, kiedy możemy sobie na to pozwolić, i rodzice, i dzieci, nie mamy jakiejś trudnej sytuacji, to żeby gdzieś jednak do tego rozwoju popychać, bo pamiętajmy, że wygoda bardzo ogranicza. Za chwilę sprawdzimy, w jakim wieku państwa zdaniem powinno się opuszczać dom rodzinny i zachęcam do dzwonienia. Hieronim przy telefonie 2273, to jest nasz numer telefonu. Zapraszam serdecznie. Try again. Sam Fender, Get You Down. Wróćmy do tematu odsetku dorosłych dzieci, które mieszkają z rodzicami. Z roku na rok ten odsetek rośnie. W Polsce średni wiek na wyprowadzkę to 27,5 roku życia. A w jakim wieku państwa zdaniem powinno wyprowadzać się od rodziców? To sprawdzał Paweł Turski. 21. Szybciej tym lepiej, szczerze mówiąc. Znaczy przynajmniej w moim przypadku, ja się cieszę, że od rodziców uciekłem. Ja bym swoje dziecko wypuścił w momencie, jak będzie miał 19. Z czym się wiąże te 19 lat? Z moimi śladami, tak jak ja się wyprowadziłem od rodziców, poszedłem, jestem samodzielny od tamtej pory, myślę, że to jest dobry wiek. Same plusy, pełna samodzielność, pełna odpowiedzialność za własne czyny, także jak najbardziej myślę, że dobra to była decyzja moja. Może nie w wieku 19 lat, ale 20 tam paru. Sądzę, że raczej trzeba troszkę pomóc dziecku, ale to zależnie też, gdzie się mieszka, bo ja jestem na przykład z mojej miejscowości, więc też miałam 19 lat, jak musiałam wyjechać i też musiałam sobie jakoś sama dać radę. Aczkolwiek ceny mieszkań są jakie są, więc samodzielność jakaś powinna być, ale wiadomo, trzeba też pomóc. Ja mieszkałam do 17 lat, więc 18-19. Nauczyłam się gotować, nauczyłam się żyć sama, więc to jest dobre. Polecam. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3 pod tym numerem telefonu zbieramy państwa opinie na temat tego, w jakim wieku trzeba by się wyprowadzić z domu. 2 2 7 3. Z tej statystyki wynika, że dziewczyny w Polsce szybciej wyfruwają z domu niż chłopcy. Czyżbyśmy byli krajem nadopiekuńczych mam nad chłopcami? Czy taka jest prawda i to, czy to jest słuszna diagnoza? 2 2 7 3. Jakże na miejscu, zanim pójdę, happy sad. Ale miłość, kiedy Jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małej duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Program Trzeci Polskiego Radia, 28 minut pozostało do 8. W jakim wieku powinniśmy się wyprowadzić od rodziców i jak to było kiedyś? Kiedyś, kiedy były czasy, bo już wiadomo, że kiedyś były czasy, dzisiaj nie ma czasów. Dwie dwójki, siedem trójek. Niewiele młodych osób po prostu stać na wynajem. Młoda osoba ucząc się nie ma po prostu pieniążków. Dopiero jak rozpoczyna pracę, stać ją na to, żeby wynająć sobie mieszkanie i dopiero wtedy może się od rodziców wyprowadzić. Bo niekiedy nawet rodziców też nie stać, żeby wynająć dzieciom mieszkanie, żeby się mogły usamodzielnić. Oczywiście jest to słuszna diagnoza, natomiast w jakim wieku to jest ten moment? Ile lat trzeba mieć, żeby to była ta właśnie decyzja i że to teraz? Dwie dwójki, siedem trójek. Ekonomia w trójce. Arkadiusz Rzekierc, zapraszam. Dziś dowiemy się, w jakim tempie rozwijała się polska produkcja przemysłowa w sierpniu. Oczekiwania rynkowe wahają się między 12 a 16 procentami wzrostu, licząc rok do roku. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że to sporo wyżej niż zanotowano w lipcu, kiedy wzrost wyniósł 9,8%. Pewien wpływ na to ma fakt, że sierpień był miesiącem z jednym dniem roboczym więcej niż w sierpniu ubiegłego roku, ale też dane, które były opublikowane w lipcu, okazały się trochę niższe od oczekiwań rynkowych, więc no mamy nadzieję, że ten sierpień przyniósł nadrabianie tych pewnych zaległości. W jej opinii mimo wszystko trzeba liczyć się z tym, że sierpniowe dane mogą rozczarować. Oczekujemy dobrych danych przemysłu, no niemniej jednak może okazać się, że jednak ta dynamika okaże się trochę niższa od oczekiwań rynkowych. Dane GUS zostaną opublikowane o 10:00. Od niedzieli zaczęły obowiązywać regulacje dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort Sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań. W nowych przepisach zastrzeżono jednak, że przez rok od ich wejścia w życie dokonanie wyboru sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest dopuszczalne, jeżeli ze względów technicznych leżących po stronie komornika sądowego jest to możliwe. Nowelizację kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą m.in. tych kwestii uchwalono w końcu maja bieżącego roku. Większość nowelizacji dotycząca procedur cywilnych weszła w życie na początku lipca. Wyjątkiem były właśnie przepisy odnoszące się do e-licytacji nieruchomości, dla których wyznaczono 3-miesięczną vacatio legis. Dlatego formalnie weszły one w życie 19 września. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że w ostatnich latach następuje intensywny proces informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Już ponad 30% postępowań w sądach jest prowadzonych zdalnie i e-licytacje to kolejny element tego procesu. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,20 zł, za euro 4,59 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,92 zł, a funt brytyjski 5,37 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8:30. Zapraszam. Bez deszczu, słonecznie z przejściowymi zachmurzeniami w całym kraju, ale chłodno. Maksymalnie na termometrach dzisiaj w ciągu dnia w Szczecinie 15 stopni, podobnie w Poznaniu i we Wrocławiu. 10 w centrum, 7 stopni to nasz biegun zimna dzisiejszy i jest to maksymalna temperatura w ciągu dnia na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut będzie 8:00, teraz maszynka do świerkania, Czesław śpiewa. A za chwilę panowie z zespołu Blenders zabiorą nas na wycieczkę życia Ursusem.

Program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut do godziny 8. W studiu gość specjalny Krzysztof Łoniewski, redakcja sportowa programu Trzeciego. Dzień dobry. I wczoraj zdobyliśmy srebrny medal w siatkówce. Brązowy, przepraszam. Oczywiście miałem na myśli brązowy medal i właśnie dlatego mamy w studiu eksperta. Opowiadaj. No to już zaczynamy. Prostujemy jeszcze raz. Nasi siatkarze sięgnęli po brązowy medal w Mistrzostwach Europy. Czuć, że Ciechan nie żyje siatkówką. Świetny wynik na pierwszy rzut oka, w jakich sportach zespołowych jesteśmy w stanie zameldować się na podium. Z drugiej strony wiadomo, że mówimy o naszym sporcie narodowym. Nasi panowie są przecież aktualnymi mistrzami świata. Nasza drużyna klubowa Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała ostatnią edycję Ligi Mistrzów. Świetnie pracuje się w Polsce z młodzieżą. Nasi juniorzy całkiem niedawno zostali mistrzami świata. Są pieniądze, są sponsorzy, jest niezwykłe zainteresowanie kibiców i mediów i niech to wystarczy za komentarz do słów, które zaraz wypowie kapitan naszej drużyny Michał Kubiak. Byliśmy smutni wszyscy, bo chcieliśmy dać sobie przede wszystkim, ale też kibicom radość i chcieliśmy zakończyć ten turniej, na pewno grając w finale oczywiście. Tak się jednak nie stało i udało nam się gdzieś tam pozbierać i no nie był to łatwy sezon na pewno. Myślę, że czas na podsumowania jeszcze będzie, ale nie tak miał się ten sezon zakończyć. Nic, to brązowy medal Mistrzostw Europy nie jest ujmą, jest sukcesem i tak musimy to traktować. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania były duże i chcieliśmy za wszelką cenę sprostać tym oczekiwaniom, ale tym razem się nie udało. Miejmy nadzieję, że w przyszłości będziemy stawać na wysokości zadania i sprawiać jeszcze więcej radości kibicom. W nieco innym tonie wypowiadał się sporo młodszy środkowy bloku Jakub Kochanowski. Pewnie dlatego, że on w przeciwieństwie do Michała Kubiaka dopiero startuje do, mamy nadzieję, wielkiej kariery. Zrealizowaliśmy ten nasz cel minimum, czyli chcieliśmy przywieźć medal z tej imprezy. Oczywiście marzyliśmy o czymś innym, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, że z czymkolwiek wracamy. Wiemy już, że mimo braku oficjalnego komunikatu w tej sprawie, trenerem naszej kadry przestanie być nieco nadpobudliwy i bardzo lubiany u nas w kraju Belg Vital Heinen. Wczorajszego wieczora nie pozostawił złudzeń w wywiadzie przed kamerami Polsatu. Powiedział, że cel nie został zrealizowany ani w Mistrzostwach Europy, ani tym bardziej w Igrzyskach Olimpijskich. Konieczność zmiany na stanowisku opiekuna kadry rozumie siatkarski ekspert Marek Magiera. Jest taki slogan, powiedzonko często piłkarze, trenerzy, prezesi klubów używają. Formuła współpracy się wyczerpała i myślę, że akurat jak ja się z tego zawsze śmieję, bo to brzmi jak taki stary, wytarty banał, no ale nie potrafię znaleźć innego określenia, żeby podsumować to wszystko, co tutaj się wydarzyło. Też nie jestem do końca pewny, czy w ten umowny ogień wszyscy zawodnicy tej drużyny by teraz poszli za Witalem, mając świadomość tego, że on się w pewnej chwili, mimo tego, iż dawał sygnały, że ma szeroką grupę ludzi, ograniczył się tylko do 6 nazwisk. I cała reszta gdzieś może się poczuć jak siatkarze takiej troszeczkę innej, troszeczkę gorszej kategorii. Kto po Heinenie? Plotkuje się, że zastąpi go Serb Nikola Grbić, doskonale znany kibicom dyscypliny, był znakomitym zawodnikiem, mistrzem olimpijskim, teraz jest kapitalnie zapowiadającym się trenerem. To on poprowadził Zaksę do wspomnianego triumfu w Lidze Mistrzów. To byłaby ciekawa roszada. Powiedz mi, co dalej? Co dalej? No bo mamy brązowy medal, czyli no, mamy jedną z najlepszych drużyn na świecie, tak czytałem. Absolutnie. Jesteśmy aktualnymi mistrzami świata. Jesteśmy teraz brązowymi medalistami Mistrzostw Europy. Będzie dobrze, bo tak jak wspomniałem, nasi młodzi ludzie zostali właśnie mistrzami świata, nasi juniorzy. Też o tym wspomniałem, że wszystko jest. I szkolenie, i pieniądze, i zainteresowanie, i pewnie będzie zaraz nowy, świetny trener. Będzie dobrze. Myślisz, że na boiskach teraz, na przerwie, zamiast w piłkę nożną będą dzieciaki grały w siatkówkę, tak jak kiedyś każdy chciał być piłkarzem, teraz siatkarzem? Nie, aż tak nie będzie. Natomiast są szkoły, które się specjalizują w szkoleniu młodych siatkarzy. I tam rzeczywiście się świetnie pracuje i dlatego jestem o to spokojny. Natomiast siatkówka nigdy nie będzie tak popularnym sportem jak piłka nożna, to siłą rzeczy. Bo jak podpowiada Michał, nasz realizator, bo nie daje takich pieniędzy. Aczkolwiek Michał, są całkiem przyzwoite, muszę ci powiedzieć. My sobie tak, państwo nie słyszą Michała, naszego realizatora, ale rzeczywiście. Bardzo dziękuję. Krzysztof Łoniewski, nasz członek redakcji sportowej. Ładnie się nazwałem, prawda? Na antenie przed milionami słuchaczy. Dziękuję ci bardzo. Killer może być? Może. No to proszę. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle wiem, co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpacę swe ostatnie resztki i nic utracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle wiem, co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, o sobie tylko tyle wiem, co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, pod nosem bilet, wracam za chwilę. Nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer, mówię o, mam wszystko w tyle, wiem co za ile. Może się mylę, to chyba thriller. Już tylko killer. Dziesięć minut do godziny ósmej, program trzeci Polskiego Radia i nasze rozważania na temat tego, w jakim wieku powinniśmy wyprowadzić się z domu rodzinnego, w jakim wieku powinniśmy wyprowadzić się od rodziców. Numer do nas to 2 2 7 3. Ja bym tylko powiedział tyle, że chłopak szczególnie zanim wyjdzie z domu, to źle. Dobrze, żeby chłopak zanim się ożeni, to wyszedł z domu, nauczył się gotować, prać takich rzeczy, żeby nie mówił, że żona nic z domu nie robi. To jest zdecydowanie prawda. Czasami ugotowanie jajek już jest podciągane pod umiejętności kulinarne. Zatem myślę, że i zupełnie spokojnie, i to panowie wiedzą, można gotować parówki i jajka w jednym garnku tym samym. I to niektórzy nawet idą krok dalej i wodę po tym nazywają rosołem. To już jest trochę krok za daleko, ale w rzeczy samej umiejętność gotowania jest do opanowania już w bardzo młodym wieku. 2 2 7 3. Studia są świetnym przejściem, że dlatego uważam, że studiować trzeba poza miastem, w którym się mieszka, bo wtedy się jeszcze ma backup do domu, ale już jednak rachunki płaci się samodzielnie, nawet jeśli nie własnymi pieniędzmi. Nie wiem, czy nadal funkcjonuje coś takiego, a w odniesieniu do pani słów, coś takiego jak internaty. Kiedyś to było bardzo powszechne. Nie wiem, czy w XXI wieku jest podobnie, że już w liceum można uczęszczać do szkoły poza swoim miejscem zamieszkania. 2 2 7 3. Naturalnie, że jestem za tym, aby dzieci zaraz dzieci, no już dorośli ludzie, bo jak ukończą szkołę średnią czy jakąś szkołę zawodową, aby natychmiast izolowali się od rodziców. Uczy to bardzo życia, uczy to szacunku do innych ludzi. Ale w jakim wieku to oznacza? No prosto po szkole, czy to jest też prosto po studiach? Bo to się robi nam 23-24-letni dżentelmen albo 24-letnia dama. I jeszcze jeden głos naszych słuchaczy. Zajrzałem w historię rodziny i z niej wynika, że pradziadek zawarł związek małżeński mając 34 lata, dziadek 32, ojciec 30, ja 29, synowie 27, 26 i 25, a wnuk 22 lata. Czyli tendencja raczej spadkowa by z tego wynikało, że coraz młodziej się usamodzielniamy. To nasz słuchacz, statystyki jednak mówią coś innego. Ponad 2000 ankietowanych studentów odpowiedziało, że nie utrzymuje sama mieszkania. W ubiegłym roku było to 30%. I powodem są raz, że rosnące ceny najmu, a dwa, trudności z dostępnością samych nieruchomości na rynku. Sleeping Dogs, Zach Wild w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz za 7 minut wybije 8, wtedy o 8. Serwis Trójki. Find your peace within the bitterness that burns. For the sleeping dogs that lie forever to return, forever to return. Gone but not forgotten. You cut me down. Story that you sell. For the sleeping dogs that lie, they're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten. You cut me down just to watch me. Last word, and that's the last thing you'll take from me.